sende hele blikket til banens største tamp. Og da han endelig scorer, så bliver du svag og bleg. Jeg scorer, når jeg kan, gennem et kys til dig.